autopromocja. Nie mam czegoś takiego jak, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić pranie, albo gotować, albo zmywać, bo to jest takie przypisane kobiecie. To pan tak niesamowicie stereotypowo myśli. No, bo ja jestem w ogóle bardzo stereotypowy. Ale to dobrze? Nie wiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor, reżyser Jerzy Bończak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A teraz dla pewności szybkie spojrzenie na zegar. Przed chwilą 4:00 minęła. I chciałbym, żeby to dzisiejsze nasze spotkanie, powinno zostać zmienione w przynajmniej połowie. Niestety informacja dotarła do mnie w ciągu ostatnich 30-40 minut i jedyne, co mogę zrobić, to na chwilę chociaż zagrać, by Państwu przypomnieć tego niezwykłego perkusistę. Czy mogę powiedzieć, że to ojciec chrzestny połowy metalowych zespołów, a przynajmniej perkusistów, którzy w tych wszystkich zespołach grali i grać będą? Neil Peart odszedł po latach walki z rakiem mózgu. No i taka informacja pojawiła nam się wczoraj wieczorem. Dzisiaj wieczorem w mediach społecznościowych, no i cały świat muzyczny się na chwilę zatrzymał. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na nowe dźwięki w większości przypadków, chociaż będzie parę takich, przy których Państwo się ucieszą, bo usłyszą ponownie coś, co lata temu sprawiło Państwu przyjemność. Grzegorz.Zembrowski@polskieradio.pl 71 335 to numer SMS-owy i mikrokosmos.info.pl. Zapraszam na nasz portal społecznościowy. Tam jak zwykle to, co zwykle, nie będę się powtarzał. No dobra, lecimy. niesamowite. Z Bejrutu. Naprawdę. Zespół, który powstał gdzieś w 2012 roku. I od czasu do czasu nam się przypomina, od czasu do czasu coś tam jakimś cudem do nas trafia. Ale jak już trafia, to wow. Postcards. Dzisiaj będzie taki dzień, dzisiaj będzie taka audycja, trochę zbiór z dwóch tygodni, bo ubiegłotygodniowa, tak jak zresztą zapowiadałem, przygotowana jeszcze przed Sylwestrem. No, ale mam nadzieję, że się Państwu podobało. Nie dostałem za dużo komentarzy, więc nie wiem, jak było, ale mam nadzieję, że było dobrze. Więc jest to zbiór takich utworów, które mogły się tydzień temu pojawić, pojawiają się dzisiaj. No ale na nową Agnes Obel jeszcze musimy poczekać. zawsze dzieło sztuki. Każdy utwór od Agnes Obel zawsze utkany, zawsze piękny. No i płyta za chwilę, 21 lutego 2020. Jak to brzmi? Agnes Obel, Broken Sleep, drugi utwór z albumu Myopia, który się w lutym ukaże. Ale mam dla Państwa właśnie dzisiaj sporo takich utworów poruszających, a Państwo piszą, że mocno dzisiaj zacząłem, że postkart, a potem Agnes Obel, że tak jest emocjonalnie. No to dobrze, dobrze, a co ci, co tak piszą, żeby było głośno i ostro gitarowo i mocno na perkusji i tak dalej, i tak dalej. No dla nich też się coś znajdzie. Teraz Deserta, zespół z Kalifornii, który po raz pierwszy pojawia się w Mikrokosmosie. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nazywają się Deserta i to jest chyba debiutancki album, a w zasadzie to jeszcze go nie ma. Dlatego, że ukaże się za tydzień i myślę, że za tydzień posłuchamy go więcej. Na razie udostępnione dwa fragmenty, jeden z nich postanowiłem dzisiaj Państwu zaprezentować. Nosi tytuł Save Me i otwiera album Black Aura My Son. Los Angeles. Takie dźwięki w tym słonecznym mieście. A propos Agnes Obel, to przypomniał mi się koncert w warszawskim Palladium. No i to pożyczanie, to już sprzed lat, to pożyczanie szalika. Tak, to był szalik albo szal taki z miękkiego, lekkiego materiału, który ona włożyła gdzieś w wnętrze fortepianu. Dzięki temu jakieś inne dźwięki alternatywne, że tak powiem, sztuki się pojawiły. No i bardzo ciepła osoba i tak dalej, ale to sprzed lat. A jeżeli chodzi o warszawskie Palladium, to chciałbym przypomnieć, bo najpierw była jedna data, 22 stycznia, no i te bilety bardzo szybko zostały wyprzedane, no i pojawiła się druga data, 21 stycznia jeszcze będzie można zobaczyć De Vendre. Och, piękny to był koncert lata temu, również który być może wspólnie widzieliśmy, ale De Vendre przyjeżdża do nas od czasu do czasu i czaruje. No tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Feo amor mosquito tan dandy. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aquí, ven amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. De Vendre. On będzie na dwóch koncertach, 21 i 22. I jeszcze jest szansa, żeby tej być może już zimy rozgrzać się trochę przy tych ciepłych dźwiękach. Devendra. A zaraz obok William Lawrence. Cieszę się, jak do nas płyty takie docierają, prawda? Bardzo nie najnowsza, bo się okazuje, że trafiła do mnie po 3 czy 4 latach od momentu, kiedy się ukazała, ale pomyślałem ostatnio właśnie, trochę Państwa pytałem i trochę się zastanawiałem, co robić z takimi płytami, które ukazały się 3 miesiące temu, nikt o nich nie słyszał. I jesteśmy przysypywani nowymi przecież. A no właśnie pomyślałem, żeby mimo wszystko je przynosić, bo poza słuchaniem nowych płyt czasem szukam sobie po prostu i znajduję coś starszego. I tak jest też w tym przypadku. Chip Dreams, tytuł płyty. William Lawrence z Nowego Jorku wymyślił sobie taką muzykę. Wymyślił. Wiemy, kogo słuchał, prawda? To łatwe. Jak się popatrzy na tytuły utworów, to jeszcze bardziej. No bo zaraz obok na przykład taki utwór, który nosi tytuł Black Star. No i już. William Lawrence, Diamond Eyes. Bardzo ładne. Bardzo. A teraz płyta z przyszłości. At night I saw the flames flicker on the television set. The vicar's tears fell as he faced the cameraman. My mother grabbed her crucifix and drew in her breath. It suspected arson, the newsreader said. My life was reborn into that incendiary darkness. It brought to mind great writers of satanic verses. From that truth my eyes glowed with unholy illumination. From the matchstick spark into the final glowing embers. I'm called by the light of burning churches. I'm saved by the light of burning churches. I was always the altar boy and never part of the choir and friends with the priest. But it all changed when those prayers books went up in flames. Childhood on fire, consumed in the blaze. Now I smoke all my opportunities right down till I'm filthy. I don't regret a single fucking moment of my future. And I know the devil better than himself. There's no good fun in heaven, cause we're down here raising hell. I'm called by the light of burning churches. I'm saved by the light of burning churches. There's plenty of things that should be left unsaid. So I drink some more whiskey, I'll say them again. My life is this war against their words. Slaves to salvation and prayers to their love. I'll take up my seat next to Anson Levy with a Molotov cocktail and a can of gasoline. Oh, ashes up to hell, beautiful destruction. I grew up by that light, I was raised by that light. Nowa płyta pojawi się bodaj w kwietniu, a w tym momencie dostaliśmy pierwsze trzy fragmenty, którymi można się nacieszyć i to cieszą bardzo. New Man, New Songs, Same Shit. Tak się będzie nazywać album, a w środku, a powiem za chwilę. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I surrender. I got nothing to say. No, I ain't got it right. I live in the darkness. Even that is too bright. They say love is a burden. That love brings you pain. I say love is the devil. It will drive. Surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I'm begging you, death, ready at last. I can't face the future. I can't shake my past. I'm feeding the lion with my own soul. I disintegrate. I'm losing control. You offered me heaven, but gave me hell. I'm just a puppet. I'm under your spell. I long for the silence, long to my grave. I long for a time when I'm not your slave. I surrender to you. I surrender to you. to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Udało mi się znaleźć datę. 27 marca 2020. Me and That Man. Nergal rządzi na tej płycie, ale tak naprawdę to rządzą goście. Pośród nich między innymi Corey Taylor, Slipknot, Brent Hinds, Mastodon, Matt Heafy, Trivium, Isan z Emperora. Oprócz tego, oprócz tych najbardziej znanych, jeszcze jest jakiś Jerome z grupy ROM, no i jest Sievert z Madrugady. Niestety nie mogę się jeszcze z Państwem podzielić nagraniem, w którym Sievert występuje gościnnie, no bo jeszcze go nie ma, jeszcze go nikt nie słyszał. Będziemy musieli prawdopodobnie do tej chwili poczekać aż do marca, no ale to zawsze dobra okazja, żeby pierwszy raz w tym roku Sievert nam zaśpiewał. Thank you. good to see you, everybody. It's good to be back. Z takiego koncertu sprzed lat. Nie, nie tego warszawskiego, ale brzmi rzeczywiście poważnie. Sivert Hoyen, Prisoner of the Road i Where's My Moon połączone na początku płyty koncertowej. No a mówiłem ostatnio, że kalendarz nie jest dla nas łaskawy, bo chciałem wrócić jeszcze Siverta Państwu trochę pograć. No ale 22 wypada w środę, więc nie wiem, czy dwutygodniowe urodziny zrobimy? Chyba nie, nie wypada. Nie są jakieś okrągłe bardzo. No ale spodziewam się, że w roku 2020 jakieś nowe dźwięki Sivert nam przedstawi. Myślę, że pod szyldem Madrugady. Zobaczymy. A teraz Electric Litany. To taki zespół, który istnieje od 100 lat już. Trochę w Wielkiej Brytanii, trochę w Grecji. No ale w którym roku oni są i jak, do której szuflady ich włożyć, to się Państwo sami za chwilę przekonają. Nie jest takie proste. że pisze w sprawie Siewerta, mógłby jakiś koncert solo zaistnieć. Oj, mógłby. To byłoby przeżycie zjawiskowe. Oj, tak. Jeżeli włożyli państwo już zespół Electric Litany do którejś szuflady, to proszę go przełożyć.